informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 razy 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 lipca. Minęła 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Są kolejne ofiary utonięć. W ośrodku Wolzie życie w wodzie stracił nastolatek w jeziorze Śniardwę, młody mężczyzna. Zdaniem amerykanisty jest za późno, by ewentualny nowy kandydat demokratów zdołał pokonać Donalda Trumpa. Miłośnicy ekstremalnej jazdy zjawili się w Katowicach. Trwają tam Mistrzostwa Polski w drifcie. 18-latek utonął na strzeżonym kąpielisku w Olzie w województwie śląskim. Ciało wyłowili płetwonurkowie. Według wstępnych ustaleń 18-latek wraz z 16-latkiem pływali na terenie ośrodka wypoczynkowego. W pewnym momencie chłopak zniknął pod lustrem wody, a młodszy powiadomił ratowników. 18-latka nie udało się uratować. W jeziorze Śniardwy odnaleziono dziś ciało 32-latka. Turysta z województwa dolnośląskiego kilka dni temu wraz z kolegą pływał po jeziorze rowerem wodnym. W pewnym momencie chciał się wykąpać, jednak zaczął tonąć i zniknął pod wodą. Akcja poszukiwawcza trwała kilka dni. Dziś dryfujące w wodzie ciało zauważył spacerowicz. Relacjonuje Artur Modzelewski z Policji w Piszu. Jak się okazało, jest to poszukiwany od 16 lipca mężczyzna, którego zaginięcie zgłoszono. Ciało jest wyciągnięte na brzeg. Trwają czynności wyjaśniające zdarzenie. A ratownik wodny Marcin Siwek mówił w Polskim Radiu, że dbanie o bezpieczeństwo nad wodą jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich wypoczywających. W Polsce rocznie tonie w złym roku prawie 1000 osób, w bezpiecznym roku 400. Przyjmijmy, że to jest średnio między 500 a 600. Są takie lata, dni i miesiące, kiedy w ciągu jednego dnia tonie 24, 23, 26 osób jednego dnia. Są takie lata, kiedy w wakacyjne miesiące tonie 270 osób. To teraz pytanie, czy to jest mój problem, czy nie. 270 rodzin, 270 klas uczniów, 270 środowisk nauczycielskich, którzy być może w porę nie zareagowali, być może w porę nie zainspirowali. Z danych policji wynika, że od początku czerwca utonęło 89 osób. Nawet jeśli Joe Biden wycofa się z wyborów, to jest już za późno, żeby kandydat demokratów pokonał Donalda Trumpa, uważa amerykanista dr Wojciech Kwiatkowski. W Polskim Radiu zwrócił uwagę, że od prawyborów Partii Demokratycznej minęło już pół roku i to był czas na wypromowanie się innego kandydata, ale nikt tego nie zrobił. Nawet Kamala Harris, która jest wskazywana jako taka główna kandydatka i osoba, która mogłaby go zastąpić, no to ona siedziała raczej jak taka cicha myszka przez cały ten czas i ona za bardzo się nie eksponowała, nie chcąc w pewnym sensie pokazać tak, że chętnie by wygryzła Bidena na tym właśnie stanowisku, także zachowała się lojalnie w stosunku do prezydenta, ale nie wykorzystała tego czasu na wypromowanie się. Amerykanie wybiorą prezydenta w listopadzie. Strzały na plaży na południu Włoch. Wśród wypoczywających wybuchła panika, a dwóch mężczyzn w kaskach zakrywających twarze biegło na zatłoczoną plażę z bronią. Zaczęli krążyć wśród sparaliżowanych strachem osób, wyraźnie szukając kogoś. Po kilku minutach uciekli, oddając kilka strzałów w powietrze. Nikt nie został ranny. Włoskie media podają, że do tego incydentu doszło w piątek po południu na jednej z najbardziej znanych i masowo uczęszczanych plaż w mieście niedaleko Neapolu. Nie wyklucza się, że była to próba mafijnych porachunków na terenie, gdzie aktywne są gangi Camorry. A w miasteczku zapowiedziano nadzwyczajne obrady miejscowego komitetu do spraw bezpieczeństwa. Dym, pisk opon i zapach palonej gumy. W Katowicach na lotnisku Muchowiec trwają driftingowe Mistrzostwa Polski. Rywalizują reprezentanci 12 krajów. Nie zabrakło też najlepszych zawodników z Polski. Jakub Przygoński, kierowca sportowy, podkreśla, że tor jest trudny, a poziom rywalizacji wysoki. Katowice przywitały drifting bardzo, bardzo miło, co bardzo cieszy. Pierwszy raz profesjonalny drifting w Katowicach i od razu mnóstwo kibiców, wielka impreza. Dzisiaj się okaże, czy zawodnicy się dostaną wszyscy do rywalizacji, więc może nawet najlepszy zawodnik popełni dzisiaj błąd i się nie dostanie, więc dzisiaj jest ważny dzień. Jest naprawdę świetnie, naprawdę, naprawdę coś wspaniałego. Właśnie ktoś jedzie. Pierwsze przejazdy pisze, że są dobre, ale seria prób będzie jeszcze lepsza. Ogólnie sama motoryzacja w sobie i drift, który jest, to jest niesamowite, że tak można panować nad samochodem. Co najbardziej ci się w tym podoba? Czy to jest dym, czy to jest pisk opon? Myślę, że najbardziej adrenalina. To jest w tym piękne i to, jak samochód leci bokiem. Czemu nie przyjechać, jak w okolicy jest, nie? Sędziowie oceniają przede wszystkim precyzję, a zawodnicy przejeżdżający w odległości zaledwie kilku centymetrów od bandy. Jutro finały w kilku kategoriach i dekoracja zwycięzców. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

częścią tej społeczności ludzi chorych, wykluczonych i tak rozpaczliwie walczących o wolność i o chęć stanowienia o sobie. To jest taki spektakl, który na długo zapada w pamięć, także przez to, że zaczyna się od ciszy, od szurania, od tego, jak chodzą ludzie chorzy, ponieważ ja miałam w swoim życiu doświadczenie, odwiedzałam w szpitalu takim właśnie moich bliskich w rodzinie, więc wiem, że tam jest taka niezwykła atmosfera takiego skupienia i pewnego wykluczenia. Nie każdy tam może wejść, trudno jest stamtąd wyjść. Jest to coś w rodzaju uwięzienia. Mm. I ta świadomość tego, że jesteśmy w niezwykłym miejscu i że to uwięzienie i ta niewola nas otacza i nas bardzo, bardzo dotyczy, było naprawdę dominujące. Wspaniale grali wszyscy aktorzy. Siostra Ratchet w wykonaniu Antoniny Choroszy, którą raczej rozpoznawałam wśród zespołu tego teatru jako taką niezwykle liryczną, elegancką, piękną kobietę, tutaj jest naprawdę potworem i można się jej przerazić. Wódz Bromden, pan Janusz Grenda, z kolei z tym aktorem miałam taką zabawną po spektaklu już historię, ponieważ udało mi się nocować w budynku teatru. To zawsze jest wielka przygoda. I pan Janusz akurat opuszczał teatr, kiedy ja do niego się wprowadzałam i nagle wódz schodził do mnie po spektaklu ze schodów. Pomagał mi z walizką, był niezwykle życzliwy, a jeszcze przez chwilę przerażał mnie ze sceny. Takie spotkanie tuż po spektaklu z aktorem odtwarzającym jedną z ról, to też było niezwykłe. I to, co jeszcze utkwiło mi bardzo w pamięci w trakcie oglądania tego spektaklu, to niezwykłe skupienie, jakie towarzyszyło publiczności, co też nie jest łatwe, dlatego że Maja Kleczewska nie jest łatwym reżyserem. To znaczy ona stawia przed widzami pewne jednak zadania, podrzuca różne tropy, stawia znaki zapytania, korzysta z pauzy, właśnie z ciszy. To nie jest łatwy w odbiorze spektakl. Taki trochę szarpany, ja myślę, że pełen niepokoju. Pani Maja musiała bardzo przemyśleć ten spektakl, dlatego że to już jest jej druga realizacja. Ona tak wcześniej przymierzała się do Lotu nad Kukułczym Gniazdem i tym razem jest to, jak mówisz, rzeczywiście spektakl bardzo wciągający i udany. Bardzo i też taki bardzo przejmujący, choć chwilami śmieszny, bo jak pamiętamy pierwowzór, tam jest sporo ironii. Czyli jest oddech. Jest oddech i jest takie balansowanie na granicy właśnie śmiechu, strachu, chwilami przerażenia, a chwilami takiej refleksji, że przecież i tak wiemy, czym życie się kończy. Prawda? Mm-hmm. Tylko pytanie, jak je skończymy? Mm-hmm. Myślę, że to jest taka myśl, która jej przyświecała, myśląc o tym właśnie spektaklu. Jeśli państwo na swojej mapie wędrówek teatralnych, do których serdecznie zachęcamy, znajdziecie Poznań i zobaczycie, że grany jest Lot nad Kukułczym Gniazdem, to ja serdecznie państwa zachęcam do takiej przygody teatralnej, żeby ten spektakl obejrzeć. No, to ja z kolei byłam na zupełnie innym spektaklu. Też w reżyserii oczywiście Maji Kleczewskiej, to powrót po wielu latach, blisko 10, wielkiego spektaklu Dybuk w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Tym razem jest on był grany w klubie Dowództwa Garnizon Warszawa, bo jak wiemy, ten teatr nie ma stałej siedziby jeszcze. Tak, rozmawiałyśmy o tym, tak, niestety nie. Tak, no i to, co zrobiła Maja Kleczewska, było niesamowite, razem z Łukaszem Chodkowskim, mianowicie z takiej historii, która no, jest taką żydowską przypowieścią, właściwie taką odzwierciedleniem Romea i Julii szekspirowskiego. Maja Kleczewska zrobiła coś więcej, mianowicie to jest taki powrót do historii o powracającej pamięci miasta, tak? O Holokauście, o złamanym przymierzu między narodami. No i mamy tu też historię z getta i o tych, którzy to przeżyli. Więc to jest niesamowita historia. Przyznaję, że ja byłam bardzo poruszona. Też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że tam świetnie aktorzy grają. Przede wszystkim rola Magdaleny Koleśnik, która zresztą została chyba odkryta dzięki temu przedstawieniu. Mhm. To po pierwsze. Jest tam taka scena bardzo poruszająca, kiedy Rabbi Sender przywołuje ducha matki Lei i wysyła go z powrotem do zmarłych, przysypując hałdami ziemi na scenie. To jest niezwykle poruszający moment. Przyznaję, że nie wszyscy byli przygotowani na tego rodzaju przedstawienie. Widzowie, tak? Tak. I moim zdaniem na to, żeby pójść na Dybuka, trzeba być przygotowanym. Trzeba wiedzieć, o czym to jest. Jak ważny utwór to jest Szymona Anskiego, dlatego że on jest porównywany dla twórczości judaistycznej aż do naszych dziadów. To jest tego rodzaju moralitet. Więc to trzeba mieć na względzie, idąc do Teatru Żydowskiego. Ja serdecznie polecam wszystkim ten spektakl, bo to jest spektakl o naszej historii, której nie wolno pomijać i do której trzeba wracać. Tak jak mawia sama Maja Kleczewska o duchach przeszłości. Tak. Które z nami żyją i my chodzimy ulicami, którymi chodzili nasi przodkowie. Tak, to jest jeden z takich jej, myślę, ważnych tropów, historia. Tak, i ona rzeczywiście stworzyła taką historię, która, no, którą wiemy, że to, ta przypowieść, ona się wypełni po prostu, tak? To jest taka też historia o przeznaczeniu. I zapewne ciekawy był ten powrót po latach, zapewne reżyserka nam o tym opowie. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Trzaskasz drzwiami, a jak nie. No i czas na spektakl, który widziałyśmy we dwie, twarzą w twarz, w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To jest spektakl oparty na twórczości Bergmana, na filmie Twarzą w twarz, ale są tam również fragmenty Sonaty Jesiennej i innych utworów tego artysty. I ten spektakl miał być filmem na początku. Tylko teatr się nie zgodził na to, no bo jednak teatr to teatr. Niemniej jednak tam bardzo dużo jest scen filmowych. No tak, ale to rozumiem, że to nie jest takie przeniesienie adaptacyjne jeden do jednego, bo jak tam są też nawiązania do innych filmów Ingmara Bergmana, prawda? Tak, tak, oczywiście. Natomiast ten film, który siedział w głowie reżyserki, był silnie obecny, ponieważ bardzo często Kleczewska korzysta tam ze zbliżeń, z pauzy, z takich filmowych, typowych, powiedziałabym, chwytów reżyserskich, żeby nas wciągnąć w akcję. I jest w ogóle taki motyw zamknięcia w czterech ścianach, próba naprawy więzi. Bardzo wiem, że dla ciebie była silna ten wątek matki i córki, który tam to również prawda. Się pojawił. I w ogóle bardzo, bardzo emocjonalna to była sytuacja dla widzów. Jak zawsze przy okazji akurat tej reżyserki, przy oglądaniu jej spektakli. No i tam to wszystko było takie na granicy właśnie emocji, szaleństwa i takiego próby naprawy czegoś, co wiemy, że naprawić się tego nie da, o czym wiemy, że naprawić się tego nie da. Więc taka jakaś i ten duch Bergmana rzeczywiście tam był w tym spektaklu. Ja pokuszę tutaj na taką tezę, że moim zdaniem Maja Kleczewska jest taką specjalistką, ekspertką od emocjonalności na scenie. Bo rzeczywiście dało się odnaleźć to napięcie, które takie słynne bergmanowskie, to o czym powiedziałaś, tam pauza, która ma znaczenie. To wszystko, to zawieszenie, prawda? To wszystko ma ogromne znaczenie. Tak, no Maja Kleczewska kończyła psychologię i w ogóle zdaje się, że myślała w ogóle o tym, żeby leczyć ludzi w jakiejś mierze. Psycholog też ludzi leczy, bo leczy ich duszę. To jej nie wystarczyło, więc przeniosła swoje wizje na scenę. I pamiętam Karolinę Adamczyk, kreację, która grała Karin, która tak totalnie wcieliła się w tę postać, tak, że stała się nią. I jest ta anegdota, prawda, o której ty wspominasz. Czy Karin jest zadowolona? Tak, czy Karin jest zadowolona dzisiaj, tak. Przed każdym spektaklem jest pytana. Przed każdym spektaklem jest o to pytana. Ponieważ Kleczewska pracuje z aktorami w taki specyficzny sposób, bardzo głęboko wchodząc w materię i tekstu, i postaci, i skojarzeń związanych z tą postacią, więc rzeczywiście tam ta transformacja jest nieprawdopodobna. Mnie się niezwykle podobał również Julian Świerzewski jako Bergman, ale w ogóle cały zespół tego teatru jakoś bardzo pięknie tam zagrał i tak rezonował z tą wizją artysty. Widać było, że oni wszyscy płyną w jedną stronę i że bardzo się tym spektaklem przejmują w sposób taki właśnie i artystyczny, i ludzki. I to się dało też potem odczuć, siedząc na widowni, ponieważ były dość silne reakcje, szczególnie reakcje kobiet. Wiem, że dla ciebie właśnie ten wątek matki i córki był bardzo mocnym takim wątkiem. Tak, przyznaję, że się wzruszyłam. I nawet chwilę po takich emocjach, proszę państwa, sobie trzeba pomilczeć i pobyć samemu ze sobą, żeby wejść w normalny rytm życia. Także Kleczewska potrafi nas oderwać od życia, wciągnąć w swój świat i tak zatrzymać na takim poziomie emocji, jaki w danym momencie jest jej potrzebny. Myślę, że ma coraz lepszy kontakt z widzem i że już powoli ma swoją publiczność. To prawda. Także myślę, że możemy państwu rekomendować ten spektakl Twarzą w twarz. Teatr Powszechny w Warszawie co pewien czas wraca do swoich tytułów. Jeśli go zobaczycie państwo na afiszu, to zachęcamy, żeby się ze światem Maji Kleczewskiej zapoznać i wejść w jej siłę wyobraźni i w jej siłę skojarzeń, które rzeczywiście silnie rezonują. Tak, znakomicie wyczuła Bergmana. To w państwa sercach i w państwa myślach zostanie, myślę, po tym spektaklu. Na pewno coś znajdziecie tam dla siebie. Bez Ja z kolei byłam na premierowym spektaklu Wesela, dzieła klasycznego, Stanisław Wyspiański, Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Po 123 latach powrót na deski, a oto co pisał Józef Kotarbiński w roku 1901, kiedy to zaistniało Wesele na deskach tamtejszego teatru. Otóż cała publiczność, oszołomiona napięciem teatralnego wrażenia, siedziała z tchem zapartym, jakby do miejsc przykuta. Pomimo oklasków Wyspiański nie ukazał się na prosceniu. Zniknął nagle z teatru niepostrzeżony. No tutaj był widoczny w tekście przede wszystkim, ponieważ Maja Kleczewska nie dokonała tutaj żadnych cięć i słusznie, ponieważ wielu klasyków, teatrologów odwołuje się do tego, że jednak no, Wesela nie powinno się tykać na poziomie tekstowym. I to, co zobaczyliśmy, to było niebywałe, ponieważ zacznijmy może od samej scenografii przygotowanej przez Małgorzatę Szcześniak, kiedy widzimy taką prostą, pobieloną chatę, wręcz powiedziałbym odwołanie do takiego pokazanego w filmie Wesela w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ja miałam bardzo bliskie skojarzenia właśnie z tym filmem i właściwie ta pierwsze 25 minut spektaklu to jest jakby odniesienie do tego filmu. Ale Maja Kleczewska się przyznawała kiedyś, że ten film jest dla niej niezwykle istotny i ta wersja chyba była przez nią wielokrotnie analizowana. No to wiele razy oglądała. Tak, tu należy też od razu powiedzieć też o znakomitej grze całego zespołu Teatru imienia Juliusza Słowackiego, dlatego że mawia się teatralcy też tak mówią, że Wesele to test dla zespołu aktorskiego. I to rzeczywiście test udany dla tego zespołu. Znakomicie jest zagrany. Przejmująca przede wszystkim rola Racheli. Ja widziałam ją akurat graną przez Dominikę Bednarczyk. Niezwykle sugestywnie grająca. Bardzo dobrze. Przyznam szczerze, że tam musiałabym wymienić wszystkich. Rola Chochoła, która jest grana przez Kaję Kołodziejczyk. Czyli przez kobietę. Tak, ale to też jest bardzo ciekawe, bo ona tam właściwie no głównie gra ruchem. To jest taniec niezwykle sugestywny. No i Wernichora tutaj przepięknie śpiewana. Naprawdę to wręcz no, widziałam poruszenie wśród publiczności. Także na poziomie aktorskim jest to znakomicie zagrane. Natomiast druga część jest no, właściwie takim już naprawdę moralitetem i takim przyjrzeniem się, co Maja Kleczewska z tym zrobiła. Ona też jest tutaj jakby, no rzeczywiście to odniesienie do inteligencji i chłopstwa. Mamy tutaj odniesienie do tej ostatnio popularnych lektur, jak niezwykle znana już teraz książka Chłopki pani Kuciol-Frydryszak, tak? I są te puenty i nawiązania do współczesności. No więc... i zdaje się, że przetyk się inteligencji trafił, ostry tam, prawda? Tak, tam jest, ale naprawdę ja już tutaj się odwołam jeszcze raz do tej sceny, która, przyznam szczerze, że na mnie zrobiła ogromne wrażenie, mianowicie kiedy Chochoł w jednej ręce trzyma skrwawione serce, a w drugiej już podpaloną wiechać słomy i mówi, zobaczcie, co zrobiliście, tak? I na dokładkę do tego jeszcze są sugestywne sceny projekcyjne na końcu z płonącym Krakowem. I przyznam wprost, no to był taki akcent najsilniejszy i najmocniejszy. No i tu też jeszcze jedna rzecz, którą muszę zwrócić uwagę, mianowicie też a propos pewnego przekroczenia, przyznaję, a mianowicie była tam taka scena, która poruszyła Kraków, mianowicie scena, kiedy żołnierz ubrany chyba w mundur żołnierza klętego strzela do Żydów. Tak, to było bardzo, bardzo sugestywne i przekraczające. Bo Maja Kleczewska nie boi się też takich mocnych scen. My czekamy na kolejne jej spektakle, na Diabły, które niebawem będą w teatrze w Bielsku Białej. W październiku jest planowana premiera. Myślę, że ten program i rozmowa z reżyserką namówią państwa do tego, abyście na jej spektakle zaczęli chodzić, bo mówiąc wprost, nie ma się czego bać. Otworzy ona państwu w głowie bardzo wiele spraw zwróci państwa uwagę, ale też z jednej strony, ale z drugiej strony potrafi też zaczarować swoim światem i myślę, że wciąż się rozwija, że ciągle szuka nowych inspiracji. Tak, i właśnie wesele takie właśnie jest. Ja to potwierdzam, że z jednej strony mamy wielką wiktorię zespołu aktorskiego i samej Maji Kleczewskiej jako reżyserki, a z drugiej strony jest to wielki taki sążnisty kopniak dla nas wszystkich. Tak. Proszę państwa, trzeba się też przyglądać sobie, chodząc do teatru. Po to też teatr jest. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem, nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, now, gra. Tak wita mnie, patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Dzień dobry, naszym gościem jest Maja Kleczewska, porwana prosto z wakacji, a wcześniej z prób w Bielsku Białej, słynna reżyserka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę zacząć od tego Bielska, bo zaczęłyśmy już trochę o diabłach rozmawiać. To takie było i o mistykach, bo trochę to było zaskoczenie dla zespołu, że jeszcze latem wchodzą w nowe próby, w tak poważny temat. Co to będzie? To będą Diabły z Ludem na podstawie Huxleya, Whitinga, być może też Iwaszkiewicza, bo historia jest długa, autentyczna. Rzecz się dzieje w XVII wieku we Francji. Mhm. I mamy bardzo dużo faktograficznego materiału, tylko i wielu badaczy, pisarzy, artystów, między innymi na przykład Penderecki, Diabły z Ludem, opera, próbowali zgłębić ten temat i zastanowić się, co tak naprawdę stało się w Ludem. Dlaczego pielgrzymki przyjeżdżają oglądać opętane zakonnice? Dlaczego płonie ksiądz na stosie? Dlaczego zakonnice dalej szaleją? Dlaczego mistyk, próbując uratować siostry, wariuje? Dlaczego potem siostra jest święta i podróżuje dyliżansem po całej Francji? Jak celebrytka. Wielka celebrytka, która wystawia właśnie rękę przez kratkę i tam tysiące ludzi po prostu stoi w kolejce, żeby ręki tej dotknąć. Więc ona robi niebotyczną karierę, niebywałą. I oczywiście na przykład Huxley w Diabłach z Ludem widać, że on jest nastawiony jakoś do niej negatywnie. Znaczy uważaj, to się czuje u piszącego pod spodem, że uważa, że ona po prostu sfingowała to szaleństwo, że po prostu udawała, żeby zrobić na tym kapitał taki polityczno, też właśnie celebrycki. Bo się opłacało mieć te szaleństwa, bo właśnie bilety były na to sprzedawane. Cała Francja i inne mieszkańcy innych krajów również przyjeżdżali. Bo na to takie było tak, spektakle. Na spektakle w tych kościołach. I to było w wielu kościołach, bo oni rozwozili te urszulanki, bo oni się w jednym kościele ci widzowie nie mieścili, więc dwie tutaj, dwie trzy tam, cztery gdzie indziej. Taka trasa. One były cały czas w trasie, były szalenie popularne i w momencie, kiedy kardynał Richelieu decyduje się, żeby Urbana Grandiera spalić na stosie publicznie i obciążyć go, że jest diabłem. Tylko się nigdy nie przyznał, że jestem diabłem. Oni mówią, błagamy cię, już nieważny ty jesteś, dla kościoła katolickiego przyznaj się, bo to będzie lepiej wyglądało. On mówi, w życiu się nie przyznam. No i go palą. I potem duchowni, biskupi, egzorcyści mówią siostrze Joannie, mówią, uspokój te siostry, Grandier jest spalony, to jest diabeł. Umawiamy się, że to jest diabeł, spaliliśmy go, więc wy już nie jesteście opętane, bo nie ma już po prostu przez kogo być opętanym. I siostra Joanna bierze głęboki wdech i myśli sobie w duchu, o nie, tak łatwo nie będzie. I opętania trwają. W związku z tym to oczywiście jest dla biskupów, dla kardynała Richelieu wielki problem, bo znaczy, że spalili nie tego. Czyli spalili, ale diabeł dalej jest. I wysyłają tam mistyka, jezuitę, egzorcystę bardzo wrażliwego, który się nazywa Surin. Dla Iwaszkiewicza Surin. Surin, ksiądz Surin. Tak, nie Ludin, tylko Ludyń. Czyli jakby te historie można przenieść w każde miejsce i opowiedzieć ją po prostu jakby przez siebie, bo nie ma jednej interpretacji tej historii. Nie wiadomo, czy ona udawała, czy nie udawała, czy zbijała polityczny kapitał, czy po prostu była zakochana w Urbanie Grandierze. Z tego, co pisze, wydaje się, że ona uwierzyła w swoje opętanie. Bo była tak zakochana w tym Grandierze, że no nie może być urszulanka, ona jeszcze bardzo też taka zdeformowany kręgosłup, garbata, rodzina mówi, no nie będziemy cię utrzymywać, musisz być tą urszulanką, koniec, nie ma wyjścia. I ona oczywiście była bardzo też inteligentna, ale wiedziała, że to jest związek z tym Grandierem, no nie ma najmniejszych szans w ogóle powodzenia. W związku z tym takie mechanizmy obronne mogły nastąpić, że ona wyprojektowała na niego, że to on ją jest w niej zakochany, czyli że to on wysyła do niej jakieś diabelskie po prostu impulsy. I ona to zaczęła pisać. I wydaje się, że po prostu zagłębiała się w to coraz bardziej, bardziej. Całą demonologię też studiowała, więc znała wszystkie nazwy wszystkich diabłów, jak się objawiają. I no i szalała po prostu. Mhm. Ale szalała, jeszcze jedno tylko powiem, bo to jest też takie wstrząsające dla mnie, do jakiegoś stopnia są te szaleństwa, że przyjeżdża Suren już po śmierci Grandiera. Delikatny człowiek, on nie miał kontaktu z kobietami, matka i siostra, siostry poszły do klasztoru, mówi, tylko święte kobiety mnie otaczały. Jakoś matka Joanna go nie polubiła, jakoś ją denerwował, irytował i postanowiła zrobić mu okropne sceny, więc na przykład powiedziała, że jest w ciąży z szatanem. I że będzie operować się na żywo, będzie po prostu wyciągać ten płód krzyżem. Boże kochane. Więc to jest ekstremalne sceny, drastyczne. Suren był tak przerażony, jestem się na to, każdy by był przerażony w tej sytuacji. No w każdej sytuacji jest, historia jest tajemnicza, bardzo ciekawa. No, w reżyserce oczy błyszczą. Ciekawe jesteśmy tej wizji scenicznej, bo to mi brzmi filmowo, ale ten film się pojawia też w pani spektaklach. Będą jakieś projekcje filmowe? Będą projekcje, nawet dużo projekcji. No właśnie, właśnie. Zapowiada się intrygująco, ale w notatkach u pana profesora Węgrzyniaka znalazłam, że i to chyba znajduje też odzwierciedlenie w tym, co pani powiedziała, że ten wątek kobiecy jest w pani spektaklach niezwykle ważny. Właściwie to chyba najistotniejsze, bo przypominam sobie też, tutaj nawiązuje do słynnego spektaklu Fedra. Sprzed lat. Sprzed lat, prawda? To przewija się w pani twórczości i w pani pracy reżyserskiej, no bo nawet Konrad, prawda, słynny w słynnych, naprawdę słynnych dziadach jest kobietą. No, McMurphy też jest kobietą. Ho-ho w weselu. Ho-ho w weselu też jest kobietą, tak. Z wyrywanym sercem i płonącym wiechciem słomy, prawda? Sporo te kobiety mają na głowie, na scenie u pani. Tak, ale może po prostu dlatego, że je rozumiem lepiej, że mam do nich lepszy dostęp, że, że jestem w stanie wyobrazić sobie, jak są właśnie złożone i skomplikowane, jak bardzo też są wkładane w takie stereotypowe odczytania. Bo też wydaje mi się właśnie, że na przykład Fedra taki tekst, że, że jednak starsza pani się zakochuje w bardzo młodym chłopcu. Kobieta zniewolona. I że to, że kiedyś jednak, że teraz już jest coraz bardziej się o tym mówi, że jednak to jest, wszystko jest okej, okay, że nie ma z tym problemu, ale że jednak to było zawsze skandaliczne. To było zawsze przekroczenie jakiejś obyczajowości. Niedopuszczalna właściwie sytuacja. Także ta seksualność kobiet, te pragnienie zawsze było poddane jakiejś takiej uważnej krytyce. I zawsze z pytaniem, czy to jest właściwie etyczne, czy tak można, wypada, potem było długo, wypada, nie wypada. Tak. I wydaje mi się, że to, co przez lata się w kobietach jakby było stłumione, teraz coraz bardziej też dochodzi do głosu, nie? Że kobiety są również siłą polityczną, są obecne na ulicach, są aktywistkami, są odważne. Są mądre, więc wydaje mi się, że mają też, sprawcze, że mają wielki też taki polityczny kapitał, czemu jakby ufam i kibicuję. A co panią niepokoi? Bo pani oswaja różne lęki i traumy. Czy to są też własne pani niepokoje? Czy pani raczej myśli sobie o tym, co w tej chwili w Polsce jest niepokojącego, co jest dla kobiet niepokojącego? Jaki tor jest pani myślenia? Zaczyna pani od siebie, czy raczej od ludzi, od zjawisk? Szczerze mówiąc, od siebie to nie zaczynam, bo ja mnie nic nie niepokoi jakoś prywatnie. W takim sensie, że ja też, mi się wydaje, że taki teatr skupiony na problemach takich osobistych, na jakichś, to jest teraz takie modne, na przykład o moich lękach, albo o moim bólu żołądka, albo jak ja jestem, jestem straumatyzowana. Autoterapia trochę, albo coś. Tak. Ja sobie myślę, dlaczego ja mam to oglądać? Nie, w ogóle mnie to nie ciekawi, mnie tylko świat ciekawi. I wydaje mi się, że najciekawsze są te lęki, które są niewyraźne, to znaczy te, których się wyczuwa. Pulsują, tak? Pulsują, są ukryte, ale je czuć w społeczeństwie, nie? Czy w społeczeństwach, czy w świecie. Że są takie tematy, które niepokoją, nie wiem, ludzi, ludzkość, czy właśnie jakieś grupy, bo i trudno je zdiagnozować, trudno je chwycić, ale uważam, że teatr jest świetnym narzędziem, żeby się temu przeglądać, ponieważ teatr powstaje szybko. Film powstaje latami, więc to są bardzo inne procesy, długotrwałe. A teatr może zareagować w przeciągu właśnie pół roku, roku na coś, co jest właściwie nieuchwytnego, nie i spróbować to nazwać. Do pani pasuje słynne zdanie krytyka teatralnego Konstantego Puzyny, który twierdził, że najważniejszy jest teatr żywy, czyli taki teatr, który mówi coś więcej niż sam teatr, który wykracza poza tą sferę takiego estetyzującego teatru. I mam na myśli przede wszystkim tutaj, powracam myślą do Wesela, gdzie ta wizja płonącego Krakowa była porażająca. Ja widziałam publiczność, która akurat byłam podczas premierowego spektaklu, widziałam, jak byli wbici w fotele, tak, zwłaszcza krakowska publiczność, która jest bardzo specyficzna, trzeba też dodać do tego. Także to jest rzeczywiście teatr wykraczający poza tą tak zwaną bezpieczną sferę. No niewygodny jest. To się udało moim zdaniem zrobić Krzysztofowi Głuchowskiemu, żeby teatr wyszedł do widowni. I żeby był miejscem spotkań i wytworzenia wspólnoty. Jemu się to udało, bo wybierał takie tytuły, taki ma też świetny zespół aktorski. Nawiązała się jakaś taka więź między widownią i nami, że jest rzeczywiście poczucie, że to jest rozmowa, że to jest spotkanie i że to jest właśnie wspólnota. Ale teraz na chwilę tylko powiem, bo tak mi to leży na sercu, że myśmy przez te kilka lat ten teatr współtworzyli. I teraz ja właśnie się dowiaduję wczoraj, że znowu chyba wyrzucą dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego. Jestem się testem. 800 dni obrony. 800 dni. Już była chwila ulgi. Wybrano marszałka. Ja słyszę, że właściwie ten marszałek, że to jest koniec, że on ma do sierpnia już tylko umowę. Słyszę, czy to jest możliwe, że koalicja straci ten teatr, że ministra Hanna Wróblewska po prostu nie powie, to jest nasz teatr narodowy, zatrzymajmy go. Wielka by była, mam wielką nadzieję, że politykom uda się ten teatr obronić, bo gdybyśmy go stracili teraz po wyborach, to właściwie to była klęska. Mhm. No tak, a panią bardzo obchodzą różne przemiany polityczne i to, co się dzieje i w Polsce, i na świecie. I to też widać w pani spektaklach. Dlatego tak żywy jest odbiór, ale też dla mnie na przykład Mickiewicz zabrzmiał zupełnie inaczej ze sceny, ponieważ on był mówiony w taki prosty i klarowny sposób. My jesteśmy w szkołach uczeni takiego innego odbioru zupełnie literatury i ona do nas nie trafia. Czy to jest też zadanie teatru, przemówić inaczej? Żeby usłyszeć tekst na nowo, koniecznie tak, bo inaczej te teksty mogą odejść do lamusa, ale w związku z tym, że one są klasyką już, że będą też zawsze wracać, bo one są z jakiegoś powodu są klasyką, no dlatego, że one nieustannie właśnie odzwierciedlają rzeczywistość, coś o niej mówią. Dlatego sięgamy i wracamy do tej literatury, tak jak właśnie Mickiewicz czy Wyspiański. Ale dla mnie taką ciekawym też spotkaniem było Mickiewicz w języku ukraińskim w Ukrainie. Tak. I to wydaje mi się też, to było dla mnie odkrycie, że ja jeszcze lepiej zrozumiałam Mickiewicza, jego kondycję, gdy pisał, że to było na śmierć i życie, że kibitki naprawdę jechały na Syberię. I jak mówią to ukraińscy aktorzy, to oni bardzo dobrze wiedzą, o czym mówią. To znaczy, to nie jest już poezja, to jest realne. I taki długi monolog Sobolewskiego, który się w Polsce zazwyczaj gra tak jakby romantycznie, tak trochę powiedziałabym tak grzewnie, to grają to Ukraińcy jak sprawozdanie z wojny, jakby byli reporterami, po prostu dziennikarzami wojennymi. Zdają relacje, że ten pojechał tutaj, ten machał ręką, potem upadł, że to jest po prostu, nie żeśmy tego nie uzgadniali, ja mówię, jak wy czujecie intuicyjnie ten tekst, oni zaproponowali takie rozwiązanie, ja myślę, oni wiedzą lepiej. Nie, to ich koledzy są w okopach. To ich przyjaciele giną. Oni naprawdę wiedzą, co tam jest napisane u tego Mickiewicza. I też mam nadzieję, że uda się przywieźć dziady do Warszawy, bardzo bym chciała. Te ukraińskie? Z tą słynną rolą Romana Ludzkiego. Tak, bo w Krakowie były, w Gdańsku będziemy, w Katowicach byliśmy, więc wszędzie byliśmy. Żal mi Warszawy, mi szkoda. Jest tutaj dużo mieszkańców, Ukraińców, których też bym chciała zaprosić. Myślę, że to jest też... Tym bardziej w kontekście działania w Ukrainie, prawda? Ma to ogromne znaczenie. Tak, tak. I że to jest, ja myślę, też dla Polaków ciekawe, że ten tekst brzmi inaczej. Że wiele osób też mi powiedziało, że ja teraz dopiero rozumiem, o czym to jest. No właśnie. No ale nie tak dawno powiedziała pani w jednym z wywiadów, bodajże w Rzeczpospolitej, że jednak na przykład Wesele nie powinno być takie samo, jak to pokazane w Krakowie. Że jednak warszawiacy są nieco inni niż krakowianie. Warszawiaków, no właśnie tak jak wspomniała pani, że Kraków płonie, że to jest nie do wyobrażenia. Że jak Wawel, Sukiennice, Mariacki, niemożliwe. To jest wyobraźni, nie? To się nigdy nie stało. No ale Warszawa spłonęła całkowicie. A dla nas Płonąca Warszawa to jest bułka z masłem, nie śmiej się. Była już, widzimy zburzoną Warszawę. Tutaj nie było wszystko kamień na kamieniu. Po prostu nie można nastraszyć warszawiaka, że mu się Warszawa płonie, bo to już widział, że płonie. To nie jest nic nowego. Przeżyliśmy to, odbudowaliśmy, to jest dalej miasto, nie da się, niezniszczalne miasto. I inny jest Kraków oczywiście i dlatego też tam ta wyobraźnia wojny brzmi jak jakieś niebywałe zagrożenie, bo też Krakowiacy się śmieją, że jak będzie wojna, to trzeba przyjechać do Krakowa, bo tam nigdy nie ma wojny. Mm-hmm. To znaczy dzięki ich doświadczeniu po prostu to jest jakaś taka enklawa, że ich jakby omija. Więc jak w spektaklu wyobrażają sobie, że to przyjdzie aż tutaj do nas, nie do wyobrażenia. Ale pokazała pani ten zamordowany świat w Warszawie w innym, słynnym też przedstawieniu, na którym przyznaję, że osobiście je bardzo przeżyłam, mianowicie Wznowiony Dybuk w Teatrze Żydowskim, za który bardzo pani dziękuję. To wspaniałe przedstawienie. I tam pani pokazała ten świat, którego już nie ma. No tak, ale my jesteśmy oswojeni z tym, nie? Że żyjemy ze światem, właściwie żyjemy tu w Warszawie ze światem, którego nie ma, z miastem, którego nie ma, z dzielnicami, których nie ma. Chodzimy po tych ulicach, tak. Ludźmi, których nie ma, że to jest też miasto duchów i kto wie, ten wie, ale tak tu jest. Że się je po prostu czuje, że tu jest obecność, że trzeba że dać im miejsce, pamiętać. To było też dla mnie ciekawe, to doświadczenie ze Wznowieniem Dybuka po wielu latach, bo wydawało mi się, że to jest jakby niewznawialne, to znaczy strasznie trudno jest wznowić spektakl, jak już się nie pamiętało ścieżki dostępu, to jak myśmy to budowali. Oglądałam wideo i sobie myślę, to ja byłam inną osobą, jak to robiłam. Ja w ogóle nie rozumiem, jaki jest montaż, jaka jest logika, co było w głowie. Teraz trzeba było wrócić do tamtej osoby, która to montowała. Jestem się w życiu tak już nie zrobiła. Na pewno nie. Ale jakby reżyserując po śladach tamtej osoby, która to robiła lat temu, nie wiem, 10, to też to była przyjemność takiego odkrycia, że jednak człowiek tego nie czuje, jak bardzo się zmienia. Że z każdym spektaklem człowiek się zmienia właściwie. To też może być odkrywcze dla aktorów, jak taki spektakl teraz na nich pracuje, prawda? Bo oni też się zmienili. Tak i mówią, my tego nie zagramy chyba. Chyba niemożliwe, już nic nie pamiętam. Mówię, dobrze, ale ciało pamięta. No właśnie. Mają też inaczej, oni mają zapisy, taki zapis właściwie w ciele i jak głowa nie pamięta, to ciało pamięta. Więc oni natychmiast zaczynają po prostu chodzić po tych trajektoriach, które ciało im podpowiada. Nie muszą dużo właściwie pracy tak patrzę na nich wkładać, bo to się dzieje automatycznie, jakiś taki dziwny program, który mają. A na przestrzeni lat zmieniła się pani postrzeganie teatru i definiowanie go? Tak, dlatego że chyba coraz bardziej dla mnie ważny jest widz, ta rozmowa z widzem. I wydaje mi się, że też mam inne oczekiwania wobec teatru, ale też wobec życia teatralnego, że na przykład teraz mi jest, na przykład patrzę na, że jest w Atenach International Festival i widzę nazwiska, no dobrze, Susan Kennedy, Frank Castorf, Tiago Rodriguez, Simon Stone i sobie myślę, no tak, oni potem jadą do Awinionu, potem do Barcelony, potem jest Tbilisi International Festival. Ja mówię, a gdzie jest Polski ten festiwal? Dlaczego my tego nie oglądamy? Ja nie mogę się z tym po prostu pogodzić, że po śmierci Krystyny Majsten właściwie nie istnieje już dialog. Że Warszawa nigdy nie miała międzynarodowego festiwalu, że sobie myślę, że my się po prostu marginalizujemy na własną prośbę. Tak jakbyśmy nie chcieli być... Polski teatr jest bardzo dobry. I my sobie poradzimy na świecie, mam wrażenie. Ale takie lustro istnieje, bo istnieje festiwal teatralny, Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Toruniu, Kontakt. I w tym roku były tam bardzo dobre nazwiska, mianowicie przedstawienie Roberta Wilsona, było przedstawienie Elvisa Hermanisa, więc my się trochę przeglądamy w lustrze i porównujemy się z innymi reżyserami. No tak, ale tych reżyserów, które pani wymieniła, niestety nie widzimy na polskiej scenie. Nie widzieliśmy, na przykład tam był taki słynny spektakl 24-godzinny oskarżonego już teraz o mitu Jana Fabra, Mount Olympus. I słyszę, że rozmawiam ze znajomymi z zagranicy. Ten spektakl był wszędzie. W każdej stolicy Europy. Był w Tel Awiwie, był w Tbilisi. Myślę sobie, tak, ale jak możliwe jest, że my tego nie widzimy. Jaka szkoda. bo to bardzo wzbogaca też i życie teatralne, i myślenie, i po prostu robi się, bo to nie wystarczy, że my zapraszamy Luka Persefala raz na dwa lata do Starego Teatru. To jest wspaniale, ale to jest za mało, żeby być w takim europejskim obiegu, bo nie warto się marginalizować, zwłaszcza, że jak mówię, mamy dobry teatr, mamy wspaniałych młodych reżyserów, świetnych też studentów reżyserii, że my mamy z czym się też pokazać, ale mi głównie chodzi o takie myślenie, żebyśmy byli Europejczykami po prostu. Też w kulturze. Tutaj zrobimy pauzę i na resztę rozmowy zaprosimy Państwa do internetu, do podcastu. Look at the stars, babe. There's nothing worth a visit past Mars, babe. We do our best to plan. But a carriage off its tracks comes down hard, babe. There's nothing like the limit to your love, but hey, I'll meet you in my dreams. And even then we're vacant, I see sun coming through the trees. Is it coming out? To była nasza audycja w Entrakcie, w całości poświęcona twórczości i osobie Maji Kleczewskiej. Tak, i dziękujemy również naszym realizatorom, panu Wiktorowi Wysockiemu, Grzegorzowi Leczkowskiemu oraz wydawcy Jackowi Pietrasikowi. Mówimy Państwu do usłyszenia i do zobaczenia w teatrze. Do zobaczenia.